Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry, w środę 13 grudnia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, a zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Nowelizacja kodeksu wyborczego na Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Za chwilę relacja naszej dziennikarki. Jest zielone światło dla drugiej fazy rozmów w sprawie Brexitu. Polacy wstają od stołu, coraz częściej wyjeżdżamy na święta. Lada moment Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmie się projektem nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, nad którym rano debatował Sejm. Komisja rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania, m.in. propozycję PiSu pozostawienia w projekcie ordynacji wyborczej jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. PiS proponuje też wydłużenie kadencji w samorządach do 5 lat i pozostawienie uprawnień rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych. A w Sejmie jest Ksenia Maćczak, witaj. Dzień dobry. Ile poprawek posłowie mają do rozpatrzenia? Kilkadziesiąt, żeby nie powiedzieć delikatnie ponad 100. Te złożone przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczą na przykład komisarzy wyborczych. Komisarzy nie będzie blisko 400, jak przewidywał projekt, lecz 100. W projekcie zmieniona zostanie też liczba członków obwodowych komisji wyborczych. W każdej komisji będzie musiało być minimum 5 osób. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też pozostawienie zasady, aby tylko mieszkaniec gminy mógł kandydować do rady gminy i tylko mieszkaniec powiatu do Rady Powiatu. Podczas debaty w Sejmie poseł PiS Marcin Horała podkreślał, że w projekcie uwzględniono 14 z 18 uwag Państwowej Komisji Wyborczej. Kilka poprawek opozycji z kilku PiSowych wycofano się. Państwowa Komisja Wyborcza przyjmuje część poprawek Prawa i Sprawiedliwości do zmian w ordynacji wyborczej z zadowoleniem. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński wskazał m.in. na utrzymanie dotychczasowego systemu podziału gmin na okręgi przez Rady Gmin. Przypomniał, że miało to należeć do obowiązków komisarzy, którzy sami mieli dzielić gminy na okręgi. Z Sejmu mówiła Ksenia Maćczak. Dziękujemy. Parlament Europejski dał zielone światło dla drugiej fazy rozmów w sprawie Brexitu. Europosłowie przegłosowali rezolucję, która jest efektem wielu rozmów negocjatorów unijnych i brytyjskich. Łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak europosłowie komentowali to głosowanie? Większość europosłów chwaliła pracę unijnych negocjatorów. Wielka Brytania ma wciąż respektować Trybunał Sprawiedliwości Unii, a prawa obywateli wspólnoty mieszkających w Wielkiej Brytanii mają być chronione. Szef Europejskiego Zespołu do Spraw Brexitu, Guy Verhofstadt, zapewniał dziś, że jeśli chodzi o ten ostatni punkt, również w kolejnych fazach negocjacji Unia będzie nieugięta. Naszym zadaniem jako Parlamentu Europejskiego jest ochrona obywateli, niezależnie czy to obywatele Unii żyjący w Wielkiej Brytanii, czy obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający w Europie kontynentalnej. Rezolucję silnie krytykowała część brytyjskich europosłów. Nigel Farage mówił, że premier Wielkiej Brytanii zgadza się na wszystkie warunki, co w praktyce oznacza, że pełnego Brexitu nie będzie. Pozostawiamy otwarte drzwi imigrantom z Unii Europejskiej na kolejne lata. Kuriozalnie zgadzamy się na zobowiązania dotyczące regulacji unijnych. Wygląda to tak, że mimo tego, że wychodzimy, rząd brytyjski chce, byśmy w jakiejś formie zostali. Podczas debaty na sali plenarnej pojawiły się też głosy, że nie jest za późno na przerwanie Brexitu. Niemiecki europoseł Hans-Olaf Henkel przekonywał, że bez Wielkiej Brytanii nie będzie silnej Unii. Apelował, by cały ten proces zakończyć i wrócić do stanu sprzed Brexitu. O czym mówił Karol Surówka, dziękujemy. Wszczęto śledztwo w związku z piątkowym atakiem na dziennikarkę programu w Telewizji Polskiej. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z utrudnianiem obowiązków służbowych złożyła TVP. A rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński powiedział, że decyzję podjęto po przeanalizowaniu nagrania. Śledztwo wszczęto po analizie treści zawiadomienia oraz załączonego do zawiadomienia nagrania z przebiegu zdarzenia. Prowadzenie śledztwa prokurator powierzył Komendzie Stołecznej Policji. Przestępstwo będące przedmiotem śledztwa zagrożone jest karą 3 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, w piątek przed Sejmem w trakcie protestu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Obywatele RP dziennikarka została werbalnie zaatakowana przez zgromadzonych. Zwrócono się do niej niecenzuralnie. Lider Obywateli RP przeprosił ją później za ten atak. Polacy wstają od stołu, coraz częściej wyjeżdżają na święta. Ze względu na koszty, z roku na rok święta poza domem decyduje się spędzić coraz więcej Polaków. Tak wynika z badania portalu nocleg.pl. Dlaczego? Chcemy uciec przed dodatkowymi obowiązkami, oczekiwaniami, a czasem nawet przed niewygodnymi pytaniami wścibskich krewnych, mówią psychologowie. Dodają, że presję zaczynamy odczuwać już w listopadzie. Reklamy, witryny i półki sklepowe, wszystko mówi nam, że trzeba się postarać, bo w czasie świąt ma być obowiązkowo pięknie i perfekcyjnie. Uciekamy też od sprzątania i przygotowań, ale nie od tradycji. Francji zdecydowana większość Polaków, która decyduje się na świąteczny wyjazd, wybiera wypoczynek w Polsce z rodziną. A chociaż najczęściej wyjeżdżamy w góry, to rośnie też popularność świątecznej oferty mazurskich i nadmorskich hoteli. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeśli tej zimy miałoby nie być śniegu, to niechby było tak jak dziś w Warszawie. Odczuwalny chwilami delikatny przymrozek, trochę słońca, no i od razu człowiekowi lepiej. Nigdzie dziś nie pada, przynajmniej teraz, choć tu i ówdzie niebo przykrywają chmury. Temperatura od 1 stopnia poniżej zera na Podhalu i zera na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu do 3 stopni powyżej zera na zachodzie, Dolnym Śląsku, Kujawach, Podkarpaciu, w Wielkopolsce, w Małopolsce i w centrum. Jednym słowem, a nawet trzema na pozostałym obszarze. W nocy i w centrum na wschodzie kraju możliwe rozpogodzenie, ale pojawi się też śnieg, deszcz ze śniegiem oraz deszcz marznący, głównie na zachodzie i na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze patrzę za okna, żeby się upewnić. Nie ma chmur. Gdzieś tam nawet delikatnie jeszcze jasność nad horyzontem od strony zachodniej. W Warszawie przynajmniej tak jest, a na zegarze 6,5, a nawet już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa i zaczniemy od klasyka. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż, no właśnie, kiedy zdrowia brak, bolączki systemu opieki zdrowotnej widać jak na dłoni. Nowy premier, zresztą jak wielu poprzedników, chce system naprawiać. Pieniędzy na leczenie też z roku na rok ma iść coraz więcej. Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. Nie możemy pozwolić, żeby nowe pieniądze zostały źle wydane. Zbyt duże wydatki na hospitalizację. Gdybyśmy zwiększyli dostęp do lekarzy specjalistów, to oczywiście zmniejszyła się by liczba niepotrzebnych hospitalizacji. Od tego zaczniemy program. Komentarze po exposé Mateusza Morawieckiego pojawią się też w ekonomicznej części audycji Kwadrans przed 19. Co poza tym, 36 lat temu wojsko pojawiło się na ulicach, przestały działać telefony, a tych, którzy mogli być zagrożeniem dla komunistycznej władzy, internowano. Nagle usłyszałem walenie do drzwi, otwierać milicja, służba bezpieczeństwa. Wstawili nogę w drzwi i weszło 5-6 typów. I powiedzieli, proszę się ubierać. Przeciwko rygorom stanu wojennego próbowano protestować. Dla bohatera dzisiejszego reportażu manifestacja zakończyła się tragicznie. Do dziś jednak sprawa śmierci Kazimierza Michalczyka nie została wyjaśniona. Dojechałem do placu teraz Legionów, dawniej było TKWN. Idę pieszo do domu, a tramwaje dalej nie jadą, bo barykady były na torach. Mówię, co ci ludzie powymierali, ci co tak cicho. Zachodzę do domu, no co tak cicho mówię na tej klasce dzisiaj. No bo wszyscy poszli na manifestację. Pomyślałem, czy czasem i każdy nie poszedł. Reportaż po 18. Prezydent Andrzej Duda na Ukrainie będzie próbował naprawić nie najlepsze ostatnio relacje z naszym wschodnim sąsiadem, ale ważnych spraw jest więcej i o tym dziś w Pulsie Trójki porozmawiamy z naszymi gośćmi. Zakład leczniczo-opiekuńczy w Piszkowicach dzięki Państwa pomocy uzyskał wsparcie. Z naszą pomocą udało się zmienić prawo umożliwiające finansowanie opieki nad ciężko i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Problemów jednak wciąż nie brakuje. Tych, którzy pomagają, na szczęście też nie. Ja mam zdrowe dzieci, zdrowe wnuki, jestem szczęśliwy, a jednocześnie przychodzę tutaj z pomocą, będąc tutaj w tym miejscu, przestaję być malkontentem, bo trudno mi w tej chwili opowiadać o tym. W kolarskim świecie zawrzało. Kilkukrotny zwycięzca Tour de France, Brytyjczyk Chris Froome, przyłapany na dopingu. Jest to po prostu kwestia astmatyków, którzy biorą udział w sportach szczególnie wydolnościowych. Dla nich jest dopuszczone używanie środków, które dla zawodników, którzy nie są astmatykami, jest niedozwolone. Oczywiście tutaj została przekroczona granica przez Christophera Froome'a. I teraz to dopiero będzie miał pod górkę. Święta coraz bliżej i świątecznie zrobiło się też w dużych miastach. Iluminacje, ozdoby i coraz bogatsze jarmarki bożonarodzeniowe.

this late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking to nie wiem, czy można powiedzieć duecik. No, wokalnie to na pewno duet, ale tu i wokalistka, i cały zespół. No, w zasadzie poszukiwania słowa, które dobrze by nadało sens takiej konfiguracji muzycznej, może to jakieś wyzwanie również dla państwa. O słowie młodzieżowym roku jeszcze też wspomnę, bo wybrano właśnie takie młodzieżowe słowo roku mijającego. Tutaj duże zaskoczenie. Takim słowem jest słowo XD. Ktoś z państwa wie, o co chodzi? Wyjaśnię, ale za chwilę. 17 po 16. Zapraszamy do Trójki. A na razie zaczynamy od polityki. Skokowy wzrost nakładów na służbę zdrowia i uszczelnienie całego systemu na wzór uszczelnienia systemu podatkowego. To najważniejsze punkty z wczorajszego exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Jak te zapowiedzi odebrało środowisko medyczne i eksperci? Większość za dobry prognostyk uznaje tak znaczne wyróżnienie przez premiera problematyki zdrowotnej. Zdanie to podziela wykładowca uczelni Łazarskiego, ekspert w dziedzinie służby zdrowia Jerzy Gryglewicz. Pierwszy raz w wystąpieniu nowego premiera ochrona zdrowia została potraktowana priorytetowo. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych, dojście do tego magicznego progu 6 PKB w terminie nawet szybszym niż obecnie deklarowany rok 2025. Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej. Premier Mateusz Morawiecki. Dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB w ciągu najbliższych kilku lat. Się zastanawiam, jaka jest różnica między zapowiedziami pani premier Szydło, która mówiła o tych 6%, no ale tu mamy skokowo, tylko nie wiem skąd ta data. Ta data akurat jest zbieżna z ustawą, która została przez Sejm przyjęta w zeszłym tygodniu, która przewiduje skokowy wzrost rok do rok coraz większych środków finansowych dotowanych z budżetu państwa bezpośrednio do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Trudność w ocenie tego wystąpienia polega na tym, że żadnych konkretnych, weryfikowalnych zapowiedzi nie było. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Były zapowiedzi, które można zinterpretować bardzo optymistycznie, ale mogą one też oznaczać kontynuację tego, co było dotychczas. Dlatego, że twierdzenie, że skokowy wzrost sugeruje, że to będzie wzrost w ciągu szybkiego czasu. No bo skok to jest skok. Pan premier nie postawił kropki nad i nie powiedział na przykład w ciągu 2 lat, czy w ciągu 3 lat, tylko w ciągu paru lat, czy tam kilku. To jest słowo bardzo pojemne. Także trudno ocenić jednoznacznie. W myśl ewangelicznej maksymy nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. Nie możemy pozwolić, żeby nowe pieniądze zostały źle wydane, żeby system był nieefektywny. Dlatego tak jak uszczelniliśmy system podatkowy, to podobną operację zamierzamy przeprowadzić w odniesieniu do służby zdrowia. Przed 12 laty w Sejmie spotkałem przyszłego premiera, którym został Donald Tusk. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. I wówczas posłankę panią dr Ewę Kopacz, którzy tłumaczyli, że nie można zreformować systemu, bo wlewanie pieniędzy do nieszczelnego naczynia, którego wówczas nazywali durszlakiem, nic nie da. Teraz słyszę z ust premiera, że nie wlewa się nowego wina do starego naczynia. Pewnie będzie chciał zrównoważyć obowiązki publicznej ochrony zdrowia czyli określić koszyk świadczeń. I chyba to miał na myśli, mówiąc o winie i starym naczyniu. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej twierdzi, że będzie nowy koszyk. Tak między wierszami wyczytał. Więc właśnie mamy problem, bo każdy między wierszami pod kasem uszczelnienia systemu odczytuje zupełnie coś innego. Nasz system ochrony zdrowia w stosunku do wszystkich państw europejskich jest najbardziej szczelny. No to co tu jeszcze uszczelniać właśnie? To znaczy, wynika to z jednej rzeczy. Mamy tak zwaną nieefektywność. Pacjenci na przykład niepotrzebnie przyjmowani są do szpitala w celu wykonania prostych badań diagnostycznych. Te badania mogą być wykonywane w warunkach ambulatoryjnych. Ale szpitale to robią, bo za to dostaną pieniądze. Gdyby dostały pieniądze na warunki laboratoryjne. I to, co jest najbardziej nieefektywne w naszym systemie ochrony zdrowia, zbyt duże wydatki na hospitalizację. Gdybyśmy zwiększyli dostęp do lekarzy specjalistów, to oczywiście zmniejszyła się by liczba niepotrzebnych hospitalizacji. Uchwalona niedawno ustawa przewiduje wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% produktu krajowego brutto w 2025 roku. Użycie przez premiera słowa skokowo budzi nadzieję w środowisku medycznym na przyspieszenie tego procesu. A wypowiedzi na ten temat, komentarze zebrała Ewa Dudzińska. 21 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa. To już grupa Always. Jeszcze w sprawie słowa młodzieżowego słowa roku, plebiscyt organizowany przez PWN rozstrzygnięto. Rzeczownik XD, zapisywany jako dwie litery X i D, ale także jako XD, może funkcjonować jako wykrzyknik, partykuła, nieodmienny przymiotnik lub przysłówek. Powstał jako połączenie liter symbolizujące graficznie uśmiech, jest więc znakiem ikonicznym, częściej wykorzystywanym w języku pisanym. No, nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, nawet krótkiego komentarza słowem XD. Przecież chyba łatwiej się uśmiechnąć mimo wszystko. 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ale może jestem jakiś staroświecki. Teraz zabieramy Państwa do wyjątkowego miejsca, z którym od lat Trójka jest zaprzyjaźniona. Chodzi o zakład leczniczo-opiekuńczy oraz ośrodek rewalidacyjny w Piszkowicach. Trafiają tam najciężej chore dzieci z całego kraju, także te porzucone przez rodziców. Przez lata ośrodek borykał się z ogromnymi problemami finansowymi. Udało się go uratować także dzięki hojności państwa, słuchaczy Trójki, i zmianom w prawie. Mimo to sytuacja finansowa nadal jest trudna. Nasz reporter Marcin Pośpiech odwiedził niedawno Piszkowice. Rozmawiał m.in. z szefową zakładu leczniczo-opiekuńczego, siostrą Łucją. Widzę, że nowi tutaj są, no, lokatorzy. Nowi. Kubuś się uśmiecha, widzę piękna fryzura, jak Frank Sinatra tutaj, przydziałek. Śliczny ko nasz Kubuniu. Kubuniu, co ty robisz? Kubuś jest bardzo ciężko chory. A co Kubusiem to jest? Ma tu rozszczep cały i Kubuś ma chore serduszko. No, on nam kilka razy umierał, ale jest kochany. Nie, Kubuś? No, jaki ładny uśmiech, tak? Uśmiechać się do świata. Kiedyś, jak pamiętamy, problemy było to pobytowe, które nie było wypłacane przez państwo, czyli właściwie, jak tutaj siostry mówiły, musiały żebrać, żeby te dzieci utrzymać. Teraz się to zmieniło, to pobytowe jest płacone, no ale nadal te finanse są problemem. No, finanse są kiepskie. Działaczka społeczna od lat pomagająca Piszkowicom, Henryka Szczepanowska. W kiepskim stanie, dlatego że w związku z tym, że przyjmujemy coraz cięższe stany dzieci, te dzieci wymagają bardzo intensywnej opieki, wielu badań, takiej diagnostyki bardzo zaawansowanej. Pieniądze, które otrzymujemy z NFZ-u, to jest zaledwie 98 zł na dobę na procedury medyczne dla takiego dziecka. W szpitalu jest to wielokrotnie więcej. Jak długo pani tutaj pracuje? No już prawie 10 lat. Ma pani takie poczucie, że gdzieś też pani życie się zmieniło? Pani się zmieniło? Bardzo, bardzo. Księgowa pracująca w zakładzie w Piszkowicach, Edyta Tomczyk. W międzyczasie urodziłam dziecko i też urodziło się chore. I łatwiej było mi tą chorobę znieść, bo i ci ludzie, którzy tutaj pracują i siostry, zwłaszcza siostry, które bardzo, bardzo pomagają wszystkim, wszystkim bez wyjątku, pomogły mi, ale łatwiej było przejść przez wszystko. A to wiadomo, każdego może spotkać. Tak, tak. Wyobraża pani sobie pracę w innym miejscu? Nie. Filipek jest. Gdzie Filipek? Tam jest Filipek. A jak z Filipkiem było? No Filipek to ze szpitala został, przecież rodzice świeżetni. A Filipek jest też bardzo chory, mogła mi mieć. I Filipek ma wodę w głowie, dlatego jest w czapeczce, dlatego ma szelki. W beciku takim, zieloniutkim. No, bo on ma szelki. Jest. Ale też się uśmiecha, przynajmniej. Oczywiście, tak. Oczywiście, chociaż on kosteczki mu się łamie. Kosteczki mu się łamią, tak? Łamliwość kostki, oprócz tego, że ma wodę w głowie, to... Jutro jedzie właśnie do kliniki do Wrocławia. Trójka powodowała emisją na antenie audycji, które przedstawiały te wszystkie problemy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pozbawionym opieki rodziców, że bardzo dużo ludzi zaufało nam i też sprawdziło nas, co jest niezwykle ważne. Sprawdzono nas, na co my te pieniądze wydajemy. I myślę, że... Czyli co, przyjeżdżają tutaj wycieczki? Słuchacze Trójki także? Jasne! Ale naprawdę, ja nie żartuję. Czasami podjeżdża samochód z jakąś krakowską, lubelską rejestracją i wysiada jakiś, nie wiem, młody, starszy pan i mówi, czy tutaj są te słynne Piszkowice? Będąc tutaj w tym miejscu, przestaję być malkontentem, wstaję rano, staram się nie wstawać lewą nogą, tylko normalnie. Jan Jakub Weganowski, pomagający dzieciom z Piszkowic. Moja mama mówiła, że to jest bonjour tristesse, to jest po francusku dzień dobry smutku, a to powinno się wstawać z radością, a ja mam zdrowe dzieci, zdrowe wnuki, jestem szczęśliwy, a jednocześnie przychodzę tutaj z pomocą, na ile mogę. No trudno mi w tej chwili opowiadać o tym. A to jest nasza... Ja chyba pamiętam. Helena, a to jest Martyna. Czego życzyć na święta Piszkowicom? Zdrowia przede wszystkim. Wszystkim nam zdrowia. Bo musimy mieć wiele sił, aby powoli i spokojnie przejść na ewentualne zmiany. Wydaje mi się, że musimy doprowadzić do takiej sytuacji, aby to finansowanie było bardziej przejrzyste i skierowane dokładnie do tych najbardziej potrzebujących dzieci. A Piszkowicom nadal można pomagać. W jaki sposób? Szczegóły znajdą Państwo na stronie zlopiszkowice.pl, pisane razem zlopiszkowice.pl. Trójka oczywiście sprawą Piszkowic nadal będzie się przyglądać, a był tam kilka dni temu Marcin Pośpiech. 28 minut po 16. Nasi przyjaciele, my friends. the weekends in LA. Oh, call me back, but I don't know what to say. My friends, they know me better through thick and thin. We should always stick together. My friends, they know me better through thick and thin. We should always stick together. Keep what's real inside. To właśnie chyba trochę nasi przyjaciele też, Paula i Karol. My Friends to tytuł tego nagrania. Jeszcze w sprawie słowa roku, młodzieżowego słowa roku. XD, przypomnę, to zwycięzca. Mam krótki komentarz dotyczący tego młodzieżowego słowa roku. Mam dwoje dzieci, oboje nastolatkowie, 12 i 14 lat. No i rzeczywiście, XD to słowo klucz. Moje dzieci nigdy niczego nie komentują w postaci ale śmieszne, haha, ale żarty. Zawsze słyszę tylko i wyłącznie XD. 227 trójek, bardzo dziękuję. Pani Ola jeszcze napisała zd@polskieradio.pl. Ten adres jest dla Państwa. Jeśli ktoś nie chce używać XD, może po prostu ubaw popachy. Teraz już poważnie, czas na skrót najnowszych informacji, bo minęła 16.30. Artur Ewertowski. Do Brukseli z pierwszą wizytą w roli premiera pojedzie Mateusz Morawiecki. Wraz z innymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie rozmawiał z premierem Włoch. W czwartek spotka się natomiast z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że jest wiele tematów do omówienia. Bardzo dobrze się dzieje, że takie spotkanie szybko nastąpi. W tym wypadku będzie miało ono charakter jeszcze dodatkowy właśnie tej premiery, premiera Morawieckiego na szczycie. Natomiast panowie się znają dobrze, ponieważ prezydent Macron, będąc jeszcze ministrem gospodarki, był przyjmowany przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, więc to nie będzie spotkanie zapoznawcze. W czasie dwudniowego szczytu szefowie państw i rządów będą rozmawiać m.in. o kwestiach migracyjnych i Brexicie. Dwóch senatorów, Andrzej Misiołek i Leszek Piechota, odchodzą z Platformy Obywatelskiej. Swoją decyzję uzasadnili odcięciem się od sierpniowego wywiadu posła Borysa Budki dla Die Zeit i z powodu listopadowego głosowania nad rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce, którą poparło 6 europosłów tego ugrupowania. W oświadczeniach na swoich profilach na Facebooku napisali, że we wspomnianym wywiadzie Budka, tu cytat, domagał się od Unii Europejskiej i państw ją tworzących podjęcia działań restrykcyjnych wobec naszej ojczyzny. Na tarnogórskim rynku trwa wigilia dla potrzebujących. Poczęstunek dla 200 osób przygotowano w specjalnym namiocie, opowiada Mariusz Jarząbek z tarnogórskiego magistratu. Bardzo dziękujemy tarnogórskim restauratorom, piekarniom, ciastkarniom. Każdy coś dał, ten dał 100 bułek, ten dał 10 chlebów, ten dał 2 blachy ciasta. Koło 4 jest, bo nie tylko ciasto. Jest dużo jedzenia, jest oczywiście tradycyjna wigilia, czyli ryba, kapusta i ziemniaki. Oprócz tego każda z restauracji przygotowała coś ze swoich smakołyków, bo święta przecież to jest moment, żeby posmakować. Więc już nie tylko ta ryba, nie tylko ten karp. Nikt od nas na pewno nie wyjdzie dzisiaj głodny. Jest dużo ciasta, jest napojów, jest ciepła, miła atmosfera. Imprezę przygotował magistrat we współpracy z Caritas. Wigilia została zorganizowana z myślą o tych, których nie stać na przygotowanie świątecznych potraw lub też będą święta spędzać samotnie. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. W tej chwili nigdzie nie pada, choć tu i ówdzie niebo przykrywają chmury, ale padać zacznie, o tym za chwilę. Temperatura od minus 1 stopnia na Podhalu, 0 na Suwalszczyźnie, na Mazurach i Podlasiu, do 3 stopni na pozostałym obszarze. W nocy w centrum i na wschodzie kraju możliwe rozpogodzenie, ale na zachodzie i na północy tuż się zachmurzy, popada deszcz ze śniegiem oraz deszcz lokalnie. Będzie to deszcz marznący, który będzie powodował gołoleć. Tu stawiamy wykrzyknik. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na południowym wschodzie, do 2 na północnym zachodzie. W dolinach i kotlinach karpackich już mróz chwyci, nawet minus 8. Wiatr południowy umiarkowany, będzie się wzmagał. Porywy wiatru we wschodniej połowie kraju do 55, w zachodniej do 70, a w rejonach podgórskich do 80 km na godzinę. Najmocniej wiać będzie na szczytach Karpat i Sudetów, nawet do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdą sobotę otwieramy Radiowy Dom Kultury i zapraszamy na niezobowiązujące zajęcia z literatury, muzyki i sztuk wizualnych. Specjalizujemy się w poszukiwaniu ludzi, którzy swoją pasją zarażają innych. Nie boimy się kultury materialnej. Nie boimy się kultury duchowej. Z kulturą fizyczną mamy nieco mniej wspólnego, ale nikt nie jest doskonały. Zapraszamy Radiowy Dom Kultury w sobotę o 13:00. W imieniu załogi Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Dziękujemy.

kluje potažné sametem, aby tě na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Do Czech. To my jeszcze zajrzymy przed godziną 17. Tam tworzy się rząd mniejszościowy, a przy okazji człowiek się też uczy. Zwisz, to winda. A my za chwilę wrócimy do dzisiejszej rocznicy, bo ona me trapi malinko. Zapraszamy do Trójki. 36 lat temu wprowadzono stan wojenny. W nocy 13 grudnia 1981 roku Służba Bezpieczeństwa i milicja zaaresztowały ponad 2800 osób. Funkcjonariusze nie przebierali w środkach, wyważali drzwi, zatrzymanym zakładali kajdanki i przewodzili na komisariat, często nie informując najbliższych o tym, gdzie zabierają zatrzymanego. Oto jak swoje aresztowanie wspomina opozycjonista Ryszard Majdzik, który był internowany razem ze swoim ojcem. Położyłem się spać, rozebrałem się i w nocy słyszę krzyki, huki, rozbijanie, tłuczenie do drzwi. Wstaję, patrzę, a tu wpadło SB, ZOMO. Mój tata zaczął krzyczeć, otworzył okno, zaczął krzyczeć, że bandyci napadli nasze mieszkanie, ratunku. Oni wtedy kazali nam, raczej mówili, żebyśmy się ubierali, jesteśmy internowani, że jest stan wojenny. My mówimy, że napadliście nasze mieszkanie, my domu, mieszkania nie opuścimy. Więc oni wtedy zaczęli interwencję, popnęli moją mamusię na kadrofę, uderzyła głową, zaczęła krwawić. Zaczęliśmy się po prostu wtedy z nimi bić. Udało nam się ich wyprzeć z domu. Gdzieś po 15 minutach oni zebrali posiłki i jeszcze raz uderzyli na mieszkanie. No wtedy niestety nie mieliśmy szans. Jak to było 13 grudnia, kiedy przyszli po pana? Nagle usłyszałem walenie do drzwi, otwierać milicja, służba bezpieczeństwa. Wojciech Borowik, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. A to było gdzieś po 10, między 10 a 11. Przyszła ubecja z milicją, przeszli po mojego ojca już nieżyjącego. Tomasz Jeleński, dziennikarz radiowej Trójki. SB-kom nie udało się ojca zabrać, dlatego że mieliśmy potężne, drewniane, dębowe drzwi, takie jeszcze robione za sanacji w latach 30. Drzwi to wytrzymały. Małe. Do tego kapitalna postawa sąsiadów, którzy obudzeni potwornym waleniem siekierą w drzwi. Nie powiem, co krzyczeli, bo słowa, które mogę przytoczyć, które się nadają na antenę radiową, to czerwone pachołki, smugusy Moskwy. Otworzyliśmy drzwi, no bo uznaliśmy, że i tak wyważą te drzwi. Weszli, zapytali o mnie i powiedzieli, proszę się ubierać. Potem trafiłem do chyba jednej z pierwszych but milicyjnych, które wywiozły nas do Białęki. Od 13 do 28 grudnia udało mu się uciekać skutecznie przed bezpieką. Grażyna Raczkowska działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. No ale 28 już niestety trafili na mnie. Przyszli, zawalili w drzwi, wstawili nogę w drzwi i weszło kilku, myślę, pięciu, sześciu typów. Niektórzy w mundurach, niektórzy po cywilnemu. No i zaczęli straszyć, robić rewizję. Protestowałam, zresztą byłam chora wtedy, więc byłam już po 23, leżałam w łóżku, więc musiałam się ubrać i skutecznie przeciwstawić im pomysłom, że nie mogę być sama w łazience. Na przykład buszowali po mieszkaniu. Jeden skrupulatnie zdrapywał z drzwi napis Człowiek z żelaza. Taki był wtedy bardzo popularny film. I miałam taką nalepkę na drzwiach, więc jeden przez ten cały czas po prostu nic innego, tylko właśnie zdrapywał to. A jak wyglądał pana pobyt na internowaniu? Czy to faktycznie przypominało pobyt w więzieniu? Tak, bo to było więzienie. Trafiliśmy na początku do 12-osobowych cel, więc było bardzo ciasno. Niewiele miejsca, zimno, bo nawet żadnych strojów więziennych nie dostaliśmy. Byłam w pewnym momencie zamknięta w takiej pojedynczej celi. Przedtem byłam w kilkanaście osób w celi takiej kobiecej. Przypominam sobie taki jeden z najbardziej znaczących w moim życiu sylwestrów, właśnie 81 na 82 rok. Byłam bardzo chora, miałam zapalenie płuc i nie mogłam wstawać z łóżka. Były otwarte okna i wszystkie stałyśmy te, które mogły, no jak akurat leżałam, przy oknie i skandowałyśmy Solidarność, Solidarność Lech Wałęsa. I w pewnym momencie więźniarki, te, które siedziały za przestępstwa kryminalne, również otworzyły okno i również zaczęły skandować Solidarność. I to było coś zupełnie niezwykłego. To trwało, nie wiem jak długo, ale zapamiętałam to właśnie wydarzenie. Wspomnień sprzed 36 lat wysłuchał Mariusz Krzemiński. Klimat tamtych czasów został uwieczniony również przez artystów, muzyków. No, często musieli niestety walczyć z cenzurą albo próbować ominąć, nazywając rzecz nie po imieniu, ale powstały i takie utwory jak ten zespół Manam. Nocny patrol. Za kwadrans 17. Nocny patrol grupa Manam, a do historii stanu wojennego powrócimy jeszcze po 18 w naszym reportażu. Po 17. Rynek ubezpieczeniowy szacuje straty spowodowane tymi żywiołami na kwotę rzędu 100-125 miliardów dolarów w skali całego świata. O możliwej podwyżce polis ubezpieczeniowych, a wszystkiemu winna pogoda. Teraz za 12 minut godzina 17. Chcemy być aktywni, nie chcemy być krytykantami. Mamy wiele rozwiązań i w najbliższym czasie je przedstawimy jako nowy rząd. Deklaruje nowy czeski premier Andrzej Babiś. Ale ten aktywny nowy rząd będzie rządem mniejszościowym. I o tym, dlaczego z Babisiem nie chcą współpracować inne czeskie partie? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Właśnie na nich głosowałem, bo innych nie lubię. Na Babisia. Inni nim straszą, ale sami wiedzą dlaczego. On będzie rządził państwem jak firmą. Komuś się to może nie podobać, a mnie się podoba. Jego hasła nie są puste jak bańki mydlane. Do tego chyba większość potrzebuje kogoś, kto będzie rządził silną ręką. To głosy tych, którzy na partię Babisia ano głosowali. Poszli oni za hasłami walki z korupcją, sprzeciwu wobec pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej oraz niechęci do kwotowego przyjmowania uchodźców. i dali tej partii 29,6% głosów. Fortuna Babisza u wielu osób budzi jednak poważne obawy. Jest drugim najbogatszym człowiekiem w Czechach. Jego koncern Agrofert skupia ponad 250 firm. Przejął on kontrolę nad częścią rynku medialnego. To, że jest medialnym magnatem, a zarazem najpotężniejszym człowiekiem w Czechach, jest bardzo niebezpieczne. Jest niebezpieczna. Mówi Paweł Szafer, redaktor naczelny portalu Forum 24, jeden z największych krytyków Babisza. Gdy był ministrem, działał tak, by korzystała na tym jego firma. W końcu odszedł z rządu w związku z zarzutami o kradzież unijnych pieniędzy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Andrzej Babiś stanie jednak na czele rządu mniejszościowego. Pozostałe partie, które dostały się do Izby Poselskiej, nie chciały współpracować z jego partią ANO. Mieli pana przedsedu. Powierzam panu urząd premiera, mówił, wiedząc, że Babiś może stworzyć jedynie rząd mniejszościowy, czeski prezydent Miloš Zeman. I dla pokrzepienia dodawał, cytując Jerzego Leca: nie zwracaj uwagi na krasnoludki, które kopią po kostkach. Wyżej nie są w stanie dosięgnąć. A moim gościem jest pan Łukasz Polinceusz, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nikt nie lubi Babisza. Czemu nikt nie chce iść z nim w koalicji ręka w rękę i tworzyć rządu? Można powiedzieć, ano, mamy taki rząd. No i rzeczywiście z partią Babisza jest ten kłopot, że dzisiaj mamy rząd mniejszościowy i Babisza nikt nie lubi. Rzeczywiście tak, dlatego że 9 partii, które weszło do parlamentu czeskiego, żadna z nich, właściwie te pozostałe 8, nie chce współpracować z Babiszem. Głównej przyczyny, jakie są zarzuty, które zostały postawione Babiszowi, związane z defraudacją środków, które otrzymywał. Więc to jest ten największy zarzut i chyba z tego też powodu większość partii po prostu nie chce z nim współpracować. Ale czy to znaczy, że za chwilę parlament czeski będzie dyskutował nad pozbawieniem Babisza immunitetu, bo on będzie musiał stanąć przed sądem? Raz już immunitet Babisz stracił, w nowej odsłonie parlamentarnej też tak może się stać. Czy tak będzie, zobaczymy. Natomiast przede wszystkim musimy poczekać i zobaczyć, czy ten rząd w ogóle się ukonstytuuje w formalny sposób, czyli czy otrzyma wotum zaufania. To jest duża wątpliwość i powiedziałbym tak, że realnie mogą się odbyć jeszcze w Czechach w najbliższym czasie ponowne wybory. To oczywiście pieśń przyszłości, być może nie tak bardzo bliskiej, ale jednak takie ryzyko, taka groźba istnieje. Babisia popiera Miloš Zeman, prezydent czeski. No tak, rzeczywiście mamy do czynienia chyba z taką, powiedziałbym, w tej chwili sytuacją, w której zarówno nacjonalistyczne partie, jak i populistyczne partie w Czechach odgrywają duże znaczenie i sam Zeman, również uchodzący za nacjonalistę, także to poparcie Babiszowi udzielił. Natomiast na ile ten front będzie mocny w przyszłości, czas pokaże. Ten materiał, który przed chwileczką usłyszeliśmy, przygotowany między innymi przez redaktor Skajewską, dobrze obrazuje sytuację. Po pierwsze, Babisz jest najbogatszym Czechem, jest przedsiębiorcą, jest na którym ciążą dzisiaj zarzuty. Jest do tego mocno nastawiony eurosceptycznie, a przede wszystkim antyimigrancko. To wszystko może się nałożyć jeszcze ta sytuacja właśnie mniejszości rządowej czy parlamentarnej. No to wszystko nie napawa optymizmem dla Czechów na najbliższe miesiące. Ale nie lubią go politycy, a ludzie? No tutaj ten wynik wyborczy pokazuje jednak, że w Czechach doszło do pewnej zmiany patrzenia na polityków. To znaczy samo to, że Babisz jest bogaty, że dobrze przedsiębiorczo sobie radzi, jednak dało mu ten dobry wynik wyborczy. Zwróćmy też uwagę, że Babisz w poprzednim rządzie, w rządzie Sobotki, był ministrem finansów i tutaj sobie doskonale radził. Mhm. Te gospodarcze gospodarcze wyniki Czechów są naprawdę imponujące. Czesi są dzisiaj w bardzo dobry sposób przygotowani chociażby do wejścia euro. Więc myślę, że to przeważyło za tym, aby Babiš otrzymał taki wysoki jednak mandat wyborczy, bo przypomnijmy, to jest blisko 30%. Pomimo tego, że to jest tylko 78 mandatów w 200-osobowej Izbie Parlamentarnej Czeskiej. Natomiast to i tak jest dosyć dobry wynik, bo kolejna partia, Partia Obywatelska, Partia Demokratyczna, uzyskała dużo, dużo niższy wynik, bo to jest 11,31% głosów. Więc te rozbieżności pomiędzy ANO a kolejnymi partiami rzeczywiście były spore. Czesi uchodzą za naród najbardziej eurosceptyczny spośród wszelkich narodów Unii Europejskiej. Czy to miało wpływ na to, że Babiš uzyskał taki wynik? Tutaj warto byłoby wrócić tak naprawdę do historii. Czesi rzeczywiście, pomimo tego, że razem z nami, z Polską, z pozostałymi krajami dziesiątki weszli do Unii Europejskiej w 2004 roku, pozostają w takiej alternatywie do Unii Europejskiej. Traktują ją w miarę, natomiast rzeczywiście są dosyć sceptyczni, bardzo mocno przywiązani do swojej historii, bardzo mocno przywiązani do swojej tożsamości. I być może te hasła, które dzisiaj oferuje zarówno partia ANO, ale także chociażby partia SPD, która chodzi za tą najbardziej antyeuropejską dzisiaj partię w czeskim parlamencie, czy też mamy jeszcze komunistyczną partię Czech i Moraw chociażby, która także jest bardzo antyeuropejska, to stwarza taki, powiedziałbym, dosyć mocny filar antyeuropejskości w samym parlamencie, który jest jednak wynikiem tych nastrojów społecznych. My mówimy w tej chwili o czeskiej polityce, a Czesi też rozmawiają o czeskiej polityce, emocjonują się, chodzą na wybory? No tutaj, jeśli chodzi o te nastroje stricte społeczne, Czesi nie są aż takimi, powiedziałbym, osobami, to nie jest taki naród, który to życie obywatelskie mocno przeżywa, tak mocno jak my na przykład w Polsce. Trochę mniej, ale jednak szczególnie wybory parlamentarne są im szczególnie bliskie. Pamiętajmy, że wybory prezydenckie odbywają się w Czechach na innych zasadach, bo to są wybory, które są realizowane przez parlament, a nie przez w wyborach bezpośrednich przez Czechów. Więc na pewno wybory parlamentarne cieszą się tutaj uznaniem przez Czechów. Łukasz Polinceusz, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, był gościem audycji. Dziękuję bardzo. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Proszę Państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Zaraz. Dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe. Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventik. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventik edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventik. Preventik. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofar. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem w hiper i supermarketach Carrefour na wszystkie zestawy Lego ma być 20% rabat, nawet od cen promocyjnych. Rabat naliczany będzie przy kasie. I tak od piątku do niedzieli, 17 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.